حلقه رابردو بینی من که چون رامی کاغمونزیری ناسی وستای دروس کردنی بلمی دار و چون وفایک چی کاغمونزیر نهمی ماسی کوپالتی بیود و هروها مایتو من ناسی روچی اجنبیتم اخور رامی توانید ماسی زبل حق راو بکد یا خود مایکل لپیش وار راوی کد فرمون لگل مانا سیدی ملقنوی بکن لراوشی بتکولکا بو اوی امبزانن شتێکی ئاسانە. ئەتوانی لە دوورەوە کۆنتڕۆڵی ئەم بەلەمە بکەیت. ئەمە هۆکاری ڕاوکردنی ماسیە کۆپاڵتە زەبەلاحەکە بێت. بەڕاستی بەلەمێکی نایابە. ئێستاش دەبینن چۆن ئیشەکە. زۆر چاکە. دەرچۆ. کۆپاڵ تەزە بەلاحەکە هەستیارە بەرامبەر بوونی مرۆڤ. بۆیە کاک مایکل هەوڵی ئایا بە بەکارهێنانی بەرهەمی کۆنتڕۆڵ ڕاوی بکات. ئێستا زانیم. دەنگی ماتۆڕەکەی زۆر بەرز نییە، لەبەر ئەوە زۆر گونجاوە بۆ ئەم کارە. سەیر بکەن. ئەم بەلەمە بە شێوەیەک دیزاین کراوە کە ئەتوانێت ماسی گەورە ڕابکێشێت بەبێ ئەوەی کە نقوم بێت. ئەم بەلەمە ئەکرێت لە دوورە ئاراستەکەی بە کۆنتڕۆڵ بگۆڕێت. بەڕاستی ئەمە بەلەمێکی نایابە. ئێستا ئیتر خەونەکە هاتە دی و بوو بەڕاستی. ئەی خوایە گیان چەند شتێکی نایاب و سەیرە. ئێستا کێبرکێ دەستی پێکردووە، وانییە؟ ئێستا براوە دیارە فەوە. پێم وابێ ناتوانم شکست بە بەلەمەکە بێنم. چی بکەم؟ تۆ دڵنیایت؟ بەڵێ. نەخێر، من پێم وانییە ڕامی، ئەو بەلەمە تەنایەک ڕێگایە بۆ ڕاوکردنی کۆپاڵتی زەبەلاح. وابزانە چەندین شێواز هەیە بۆ ڕاوکردنی. ڕێگا مەدەبێ هیوای وا لێ بکا مایکل لێت بەرێتەوە. ڕامی، ئەبێ پێشەوەی کاتت لەدەست بچێ بە پەلە دەست بەکار بیت. هەستە، دەست بەکار بە. قسەکانی تۆ تا ڕادەیەک بەجێن، بەڵام دۆزینەوەی شێوازێک هەروە ئاسان نییە فەواز. ئەگەر هەروە بێهیوا بیت ناتوانی هیچ چارەسەرێک بدۆزیتەوە. ڕامی، ئەوە ڕاستە. ئەمە بەڕاست فەواز، من دەی ئێستا شێوازی مەلەکردنی کۆپاڵتی زەبەلاحم نەبینیوە. نازانم چۆنە. حەقی خۆتە ڕامی، ئەمە بابەتێکی گرنگە. لەبەرەوەی زانینی هەڵسوکەوتی ماسیەکە یارمەتیمانەیە بۆ ڕاوکردنی. ئەبێ خێرا بیبینم. وەفا تۆ لەکوێی؟ فەرموو بەخێر بێ ڕامی. دەتوانم دووربینەکەت بەکاربێنم؟ ها، دووربین؟ بەڵێ. بیستم کە باوکی چێتە سەر گردەکە و لەوێ بە وردی سەیری ماسیە کۆپەڵتە زەبەلاحەکە. ئایا ئەمە ڕاستە وەفا؟ ئەم دەریاچەیە چەند گەورەیە؟ پێم وابێ ڕامی چارەسەرێکی باشە دۆزێتەوە بۆ ڕاوکردنی ئەم جۆرە ماسیە. ئێستا لەکوێ دەست پێ بکەم؟ ئێستا توانی بە جوانی سەیری هەموو دەریاچەکە بکەی ڕامی، لەبەرەوەی تۆ لە باشترین شوێنە ئێستا ڕامی. ها، شوێنی گونجاو؟ ها، ئەوە دانەیەکە کەواتە یەکەم جار لێوە دەست پێ یەکەم. کۆمەڵە مراویە بینم لە بەردەمما. ئەوە هی منن. ئەبینین ڕامی چەند جوانم کە وردە وردە لە دوای دایک و باوکیانەوە مەلە ئەکەن. ئەمە ئەوە شیری تۆخە. ئەمە کۆپاڵتە زەبەلاحەکەیە. فەواز، من ماسی زەبەلاحەکەم بینی. بەردەوام بە لە چاودێریکردنی ڕامی. هەرگیز مێڵە لە بەرچاو دوون بێ. باشە؟ باشە، وا هەکەم. او بله مکی مایکلا بیگو من بدوی ماسی زبلا حکوه فواس او تا منی بینم چی رویا؟ هرچن بلا مکه بلای ماسیا که یاروی بلا نجولا بگشتم مایکل بلا مکه تاقیه کاتوا اگینای توانی ماسیا زبلا حک راوکا اگر خوراکا که اماده بوایا کواته تاقی کردنوکه مایکل سرکوتو بو با بربست کردنی ماسی کوپالتی گوره لحظه کردن به دورو بری منظر ایست هم خلافه جگی رکم بسر بلا مکه و دگشتم زور چاگا ایست ها سیر گبزانه چی روه داد مایکل دستی که براو کردنی ماسیه که بله مکل آمان جگه نزیگه بیتوا استاد سکم با جولانی خوراکه که آره والا راون کرد ای خوایا برو ناکم بله مکه هروه با اسانی ماسی ترویید بدوی خوایا را کشیه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بم جوانه ماسه زبلا حکر را وگم پیویست کول بید رامی جوه لاموشگاریگم بگره واز بینا اگینا زور دلگرانه بم بود بروان پیبکا وطا چی ها؟ بریاری کتایی لای خوتا ولی بیرن نچه جاوازی تمنیش حکاری کی زور گوره لبین مانا بس ایگر مایکل بس بیدن با تمن پیوندین یه براو کردنه و بل پوشار زایی گرنگ تیرات یه گشتی لبیرش نچه ماسه زبلا حکه هشتا آزاد و لدریا چکه آیا نتوانم استواز بیهنم بلا مشتا رگای کشم ندوزی و توا پیویست استاد چی بکی رامی ابی چار سرک بدوزی توا ابی رگایت بدوز ما و رزگارم بید وفا او چی خیلی را پیم بله اما وی هم دی ماسی زیوی کب کموا جا چی لی ماسی انا آکی عادتا باشی دو جار ایم به ماسی ترویتا که چون که اما خوشترین خوراک بو او او تا اخوات گرم ماسی بچکولانه نبونایا او ماسی ترویت بو اندازه گوره نابو سیری کچن گوره یا بیرد نچه ماسی کوپالتی گوره خواردنیش اخوات جا اما پیوندی چه براو کردنی اوا بیگو من نبشتی بخواه تا بتوانه پی بشی اما یارمتی معنی با دو زینوی رگاک بر راو کردنی یش دیار یک تاو نبوا یش دیل سرته ایتی و بفا او امرا ویانن کل دریا چکا بینی من بله پی ما بیماندو با بوی گراوتو با مالوه جاری که تیریش دوان کود چی با چی روی آرامی؟ ما؟ سیرکا کتم راوی کن ملاکن ماسی که دوان کود زرده ای که سیره اما راست رامی رنگ مراوی که بونی که بی که ماسی که بلای خوی آراکیشه چی؟ مراوی بونی هبه؟ هر بو گلتا وامود اما زور ریتیه چه؟ ها؟ بیرم کوتوا وفا لکل که مراوی شوینه که یا کرونی تایبت در ایا سیری مراوی کن که سیریان که بو اوی پرکانیان ترنبه مراوی کن بدنو که نشان چورا کن پیم بلی تو دل نیای؟ پیم ها بیولامی گنجاوم دزگی و وفا رنگ او بونی ماسی تروت را کشه هر بونی او رونه بی وفا بیگو مانا مدو زینوهی که گرنگ ابی که هاو کاری مکان لراو کردنی ماسی زبلا حکایا بله وفا پیم بله تو را گریم لیه که گرم نیه که لمراوی کانه برم چی؟ مراوی؟ داوی لبردنه کم رامی ما بستم اوه نبو بلام خو من پیموتی مراوی لأوه ناگیره چو بود دریا چکا بگوانیشم که نتوانه بگره چی؟ بوستا بوستا ای مراوی که بوستا چی روی او رامی؟ شواز ای مراوی ما بستی چیه؟ آیه چه زنی لرگی مراوی و که بستی کت؟ اها ها؟ کواتر رامی اوه بیروکی جب جب که لرگی بونی او رونه کللش امراویکو و دردید امش بو سنج راکشانی ماسی تروید ها؟ اوهی ویت؟ کواتر امه یا رگی امراوی که رامی باسی کرد ها؟ پیم بلیفا واس تو ازانی ببستی چی بولو شوازا؟ بله بیگو من پیم بلین او کرو رامی نیه لوی؟ ها؟ او بنیازه چی بکا؟ هولای امراویکا بگری اوه تی چی؟ جا چی لو مراوی اکا ام نالا؟ والا زورم پیسیرم کاغ منزی، وادیار رامی رگای تی دوزی و تو بور راو کرنی ماسی گوری تروید جاوه ایچ پیوندی اکی هیبه مراوی اکا وا؟ ام ناوی حل بجاد، رگای مراوی شوازی مراوی؟ جازانی ام شوازا پش بچه بسه ها؟ با تواوتی دلنیانیم بلام لوانه او مراویش تی باش به بویار متیدانی او وتی چی راو کردن به مراویه کوا ها مراویه که هسته هستی پیانا کردوم لانا کم به طاوتی سرکوتو بو استاش لاوکی ملاکه من دلنیام با دوی مراوی اکاو ایا اوه هاتم بولاد مراوی اکا مالا من جاریان بجر اوکی ها هاتم ماسی کوپالتی زبلا؟ من دلنیا مراوی که رای کشاو بولای خوی یک من شهیدی مراوی یکم سرکوتو بیا گمان پیش برگی یکی به هزا بینین امرو زن شوازی مرایه کسر کلتو بیان بلا مکی مایکو کات یک دستم برس کرده و به هلی کی راستا اروی دواتر بلای راستا پاسم بلای چپ بلای راست دواتر بلای چپ دی خیراکا ار والله سرکوتوبم احساس به هلکی راست بولای راست شانی بسکیتی که مرای عزیزکم زانی امرای منی زور خوش نویست بلا مواد یاری رامی بر روگشکه خوی توانی و دیبی که به هوری خوی روح سوکی و دنبخندهی رامی وایلی کردوه که اوریتی پیدا بکه لگل مروف و آجل و بالندکانیش وفا بی زحمت اتوانی درزی کم بیتی با ارگ نبی پیم بلا درزی تاوی؟ بلا وفا پیویستم با درزی کی بچو کتاب خاچی مراوی کو بی بستم زور باشا مادم اما تاوی پیت شونه جلگری قش پیویستید با جلگری کی گورتره بی رامی لبروی اما زور بچو که وکل کی اوانا خاچی مراوی کی پی ببستی نه اما زور گنجاوه استاش مراوی عزیزکم شوازی مراوی بکاره هنین آره والا گرتم آه خو ماسی کوپاو هست شکی تنها 6 سانتی متره. دل نیا به لکوتایی دا او ماسه زباله حبم خوراک را واکم. دل نیا با. چیه؟ بله ماسه کوپال در زباله حبم خوراک را واکم. لبیر نتی مایکل رامیش لیره آماده. زور باشه. بام زوانه داره که ویکی برای وای. بلام رامیش شوازه گینه بکاره اینه. خویم شوازه دانا با خوی مراوی وای. بله و ها خوشی نوی نو شوازه مراوی. شوازی مراوی هرگیز لمو برنم بیستو کاغ منزیر گر حالم نکرد به تو وستای بلمی داری وانیا؟ بله راستا که منم منزیر برس افکاتت باش تو بله کاملی پیر مرد نسید کاغ منزیر ها بله بگو من باشد دناسم کاغ کامل ها ای پیام بله چونم ناسی تو وسای بنابانگی داری راوی و خودی خوشم دارک بکارنم که جناب دروسه کردو بله من همیشه با آواتم جناب ببینم که کامیل منش خوش حالم بناسی نی تو آه براست اتوانی پیام بله رامی کرازم لکوی کاغ منزی آها او راهنانه که لسه شوازی مراوی با راو کردنی ماسی کپالتی زبلاح مراوی؟ هرگز دم بر شوازی مرای من بیستوا رامی هر کدی پشت در اوی کرنه ات او با مالی آبی همو کدی هر ایم بدو آب کریم آه دیما او تو لی ریت من زور خوش حالم ببینین دیما او لپی فوات زور دو کودی بوچی نگرای دوا بوچی به دنیا بجدیشتم دیما تو ز سر قلبم با ماسی ترویتی زباله هوا آه بالامی باشی سر رامی لشوی فوات تماشای او داره دورب کلیا ها ماشه چه که با برده ایوه ایس خمی خوی نیب که بێگومان ئەم کوڕە مێشتی خۆی لە دەزاوە. رامی لەوە هەوڵەیا بۆ ڕاوکردنی دڕندەی دەریاچەکە کەویش ناوی کۆپاڵتی زەبەلاحە. ئەمەش بە بەکارێنانی ڕێگای مراوی کە تایبەتە بەخۆی. تایبەت بەخۆی؟ کەواتە ئەمەیە شێوازی مراوەکە کە باسییان کرد. مراوی عزیزەکەم، لە کۆتاییە پلانەکەم جێبەجێ یەکەم.